Chciałbyś zmienić dużo, wiem, chciałbyś coś zrobić, by pokazać tym innym, że nie można wątpić. Znam to, każdy dzień to nowe doświadczenie. Z każdym nowym dniem widzimy coraz więcej. Sam widzę więcej, widzę lepiej, widzę jaśniej. Stosy kartek, cztery ściany w kącie bajzel. Ale kochamy to, kochamy te zarwane noce i to, kiedy odsypiamy je w szkole. Proste, lenistwo robi swoje, wiesz, czasem ej, nie chcę nic robić, a tylko leżeć na kanapie. Leżeć i patrzeć się w ten biały sufit, rozmyślać o bliskich, a nie o wejściu do Unii. Kłócić się, po co? Już to widzę w TV. Nie chcę ciśnień spinać, niech się spina polityk. Otwieram zeszyt, znów każdą kartkę przeglądam, skreślam, poprawiam, a to piszę od nowa. Refren dogram za tydzień, dziś już nie mam siły. Jeszcze dochodzą do tego dwie zwrotki na fity. Miło, że ktoś chce usłyszeć moje linijki. Ktoś zaprasza mnie na demo, mówi ej, to jest dobre. Ja mam muzykę, odnajduję siebie w wersach. Teraz stoję tu z nim, bo w nas potencjał. Bo to melodia gesta, brzmienie ulic. Złe wspomnienia pozwala tłumić. Bo to melodia gesta, brzmienie ulic. Złe wspomnienia pozwala tłumić. Bo to melodia gesta, brzmienie ulic. Złe wspomnienia pozwala tłumić. Bo to melodia getta, brzmienie ulic. Złe wspomnienia pozwala tłumić. Ty masz tanie wino w łapie, ja mam sakwika oraz byle jaki papier. Ty masz kij, kastet, chcesz obić komuś maskę albo zapier, ha, a ja tylko spokój. Mike, który służy jako rapier, tak jest, was tętną uspokaja. Zamknij w sobie się pozwala, choćby był i Szwedów potop, Turków najazd. Powstrzyma ich dźwięku fala, kręcą głową, myślą, że to śmieszne, że dla mody dałem zamknąć się w tym getcie. A ja wolę spędzać tak czas, wolę beat, bass niż kolejny mach. Nie interesuje mnie twoja frustracja, nie obchodzi mnie to, że marzy ci się blacha taka, że dla nie łamiesz każdy zakaz. Jest różnica w nas, choć dzielnica jest nasza. Ja zostaję wśród melodii ulic, pośród ludzi, co nie będą tej melodii tłumić. Ja zostaję tutaj w getcie, wniosę wyżej jego mury, by do świata, gdzie panuje ucisk, już nie powrócić. Już nie powrócić.